कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। हमारा कीर्तन बोलोगे क्या? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी के, सेवा धर्म हमारा। काम न दुनियादारी से। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक अध्यापक ने प्रश्न किया था हमसे, महाराज हम 10-12 वर्ष से इस प्रश्न का उत्तर चाहते, समाधान नहीं हुआ है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। उन्होंने हमसे प्रश्न दूसरी तरह किया था कि महाराज ये सृष्टि किसने बनाई है? हमने कहा भगवान ने बनाई है। उनकी इच्छा के बिना यहां कुछ हो सकता है? हमने कहा नहीं, उनकी इच्छा के बिना तो यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मनुष्य जो भी करता है वो भगवान कराते हैं? हमने कहा हां भाई, बात तो सही है। उन्होंने प्रमाण भी दिया, बोले बिहंस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जे ही रघुपति चाहें जस सो तस ते क्षण होए। अथवा उमा दारु योषित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। दारु योषित माने कठपुतली, कठपुतली तो अपने आप कुछ करती नहीं, नट उसको जैसे नचाता है वो कहो 100 को मार दे और कहो इसको एक ही कोई मार दे। तो जब जीव या मनुष्य इतना परतंत्र है तो फिर महाराज उसका पाप और पुण्य का फल उसी को भोगना पड़ता। जब भगवान कराता है तो भगवान को नरक में जाना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। अगर भगवान पुण्य करवाता है तो वो हमसे पाप करवाता ही क्यों है जो हमको नरक जाना पड़े, अगर उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न था और एक बार हमने भी सोचा, लेकिन पूज्य चरणों की छाया। देखो एक चीज हम बता दें, यहां हम प्रवचन देने के लिए नहीं आए, हम सुनने के लिए आए थे और सबको मालूम, चुपचाप पीछे बैठे सुन के चुपचाप चले जाते थे। आज पता नहीं किसने हमको देख लिया जो हमको यहां और आना पड़ा इस नाटक के लिए, लेकिन महाराज की आज्ञा तो हमको पालन करनी है। जैसे छोटे छोटे अभी बच्चों ने आके गीता सुनाई ना, बस वही हमारी हाल भी समझो, हम भी अपना हैं, सुना रहे न तो शिक्षा है, हम यहां प्रवचन देने नहीं आए हैं, हम अपना पाठ दोहरा रहे हैं। कोई गलती होगी तो महाराज उसको ठीक कर देंगे, संभाल लेंगे, और ठीक हुआ तो इनकी कृपा है। आप लोगों को सबको मालूम होगा जब हम काशी पढ़ने के लिए तो महाराज जी ने ही हमको भेजा था कि जाओ वहां रहो, जाकर के भिक्षा मांग के आराम से पढ़ते। सबसे बड़ी बात, कोई विद्वान अपनी किताब नहीं देता है, कोई नहीं देता अपनी पुस्तक, बड़ा लोभ होता है। लेकिन जब हम खंडन के ऊपर कुछ लिख रहे थे तो महाराज ने अपनी स्वयं की निज पुस्तक, उस समय 1000 रुपए में भी नहीं मिल रही थी अपनी पुस्तक, तो महाराज जी की कृपा है। तो केवल इनको अपना पाठ सुनाने के लिए, इनकी आज्ञा पालन करने के लिए यहां बैठा हूं। आप लोग सोचे कहां से कहां बाबा आ गया, महाराज का प्रवचन सुनना था और ये दाल भात में कहां अमुक चंद की तरह आ गया। लेकिन भाई सहन करो, जब महापुरुष की आज्ञा पालन कर रहा हो तो तुम भी उसकी चुपचाप सुनो। तो अपनी समस्या पे आ जाते हैं, अगर पाप भगवान ही करा रहा है तो फिर नरक भगवान को होना चाहिए कि हमको होना चाहिए? आप लोग सब पंच लोग बैठे हो, बताओ। उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है, जब जे ही रघुपति चाहें जस सो तस। ज्यादा अधिक देर इसके ऊपर हम लोग समस्या पे नचाए नहीं। यही प्रश्न गीता में अर्जुन से भगवान से अर्जुन ने भी किया। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। और देखो जिसने साधना की होगा की होगी ना वही इस प्रश्न की गंभीरता को समझ सकता है। जो इस रास्ते पे चला होगा वो सोचेगा कि कितना विचार करके ये पार्थ का प्रश्न है। और जगत गुरु का उत्तर तो अद्भुत है, कहीं अन्यत्र इस तरह के उत्तर नहीं मिलते। अद्भुत प्रश्न है और अद्भुत उसका उत्तर। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित, अनिच्छिन्नपि, पाप करने का मन नहीं है लेकिन बलाद इव नियोजिता, जैसे बैल को और जबरदस्ती गाड़ी में जोतते हैं ना, नियोजिता माने जोतना है जो हमारी भाषा में बोला जाता है, जबरदस्ती जैसे बैल को जोत दिया जाता है गाड़ी में और बिना मन के भी उसको चलना पड़ता है, ऐसे ही पाप करने के लिए कौन जोत देता है? मन नहीं है पाप करने का। बहुत से जो मदिरा पान करने वाले हैं हमसे कहते हैं महाराज मन नहीं होता हमारा मदिरा पान करें, रोज रात्रि में प्रतिज्ञा करते कल मदिरा पान नहीं करेंगे, प्रातः काल ठीक, दोपहर तक लगभग ठीक, और संध्या समय कब पैर ले जाते हैं मधुशाला में, कब बोतल की ढाट खुलती, कब गिलास से जाके हमारे पेट में उतर जाती पता ही नहीं चलता। कौन ये पाप करवाता? इसी तरह और उदाहरण भी है, मालूम है ये पाप है फिर भी करते। दुर्योधन ने भी यही तो कहा था, जानामि धर्मम, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं भी द्रोणाचार्य का विद्यार्थी हूं, जानामि धर्मम, धर्म मुझे मालूम है लेकिन क्या करूं, नचमे प्रवृत्ति, मेरा मन ही नहीं करता धर्म करने के। जानाम या धर्मम, क्या पाप है ये भी मैं जानता हूं, नचमे निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं होती, तो ऐसा क्यों करते हो? मैं नहीं करता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, ऐसा लगता है कोई देवता हमारे हृदय में बैठा है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसे मुझे वो लगा देता है उसी तरह मैं आचरण करता हूं। बहुत बढ़िया सफाई का ढंग है ये महात्मा, अपने बचने का बड़ा अच्छा। एक बात बता दूं, हमारे और आपके लिए है, इन महापुरुषों के लिए नहीं है। दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है कि तुम कहां पर खड़े हो। तुम्हारा आचरण बाहर से बहुत पवित्र हो सकता है लेकिन तुम्हारे मनी राम कहां है ये केवल तुमको मालूम। बाहर से कई लोगों के बड़े अपवित्र से आचरण दृष्ट होते हैं लेकिन उनके अंतःकरण को देखो तो श्रद्धा होती है, विरक्तों का मन भी होता है उनके चरणों में लेट जाए। ऐसे अनेक उदाहरण आप सबने देखे। कौन कहेगा सदन को कि ये महापुरुष है? बकरे के गले के को काट करके छिलका हटा करके टुकड़ा टुकड़ा करके बेचने वाला और महापुरुष है, और मंदिर में पूजा करने वाला और महंत, कुत्ते की योनि मिलती है, आपने रामायण के क्षेपक में सुना होगा, क्या पता चल सकता है? अपना अंतःकरण ही तुम्हारी गवाही देगा, कोई दूसरा तुमको कितना पवित्र कहे लेकिन अगर तुमको मालूम है तो भटक मत जाना। इतने लोग हमको साधु कहते हैं, इतने लोग हमको भगत जी कहते हैं, तो हम अपने को भगत मानने का अहंकार कर बैठे अपने मन में। हमारे संत कहा करते थे, मन मंदिर में गाफला झाड़ू रोज लगाया कर, सावधान रहना, इतना सा भी छेद हुआ तो उससे मिट्टी आ जाएगी, झाड़ू लगाते रहना। जानामि धर्मम, मुझे धर्म के बारे मालूम है, नचमे प्रवृत्ति। तो फिर ये पाप कौन कराता है, ये श्री पार्थ का प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, इस उत्तर को हम समझें उसके पहले जरा पाप की परिभाषा क्या है। और ये बहुत आसान नहीं है, कोई लोग तुरंत श्लोक पढ़ देंगे, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, तो किसका नाम परिपीडन है, किसका नाम परोपकार है? कोई एक परिभाषा आप नहीं बता सकते हो। यही यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर ने भी कहा था और ये सबकी समस्या है, आखिर पाप है क्या? किसी की स्तुति करना पुण्य है कि पाप है, आप नहीं कह सकते हो। कभी कभी स्तुति करना पुण्य है, कभी कभी स्तुति करना पाप है। कभी कभी भोजन कराना बहुत पुण्य है और कभी कभी भोजन कराना पाप है। एक आदमी तड़प रहा है प्यास से, पानी मांग रहा है, एक घूंट पानी पिला दो, एक चम्मच पानी पिला दो और आपने उसको ठंडा गंगा जल पिला दिया और उसकी सांस रुक गई। ठीक है, गंगा जल पिलाया उसकी सदगति हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इनको इतने समय तक पानी नहीं देना है अन्यथा इनकी मृत्यु हो जाएगी। हमने इनके लिए इंटरवेनस व्यवस्था कर रखी है। अब ऐसे समय पे रोगी यदि कितना ही गिड़गिड़ा के पानी मांग रहा हो, उसको पानी देना क्या पुण्य होगा? कल हम लोग महर्षि से श्रवण कर रहे थे, कोई भी क्रिया पुण्य या पाप नहीं है। हम और आप एक उदाहरण देख लें, डॉक्टर और डाकू दोनों की राशि तो एक ही जैसी लगती है, नाम राशि, डा से डॉक्टर और डा से डाकू, दोनों ही चक्कू चलाते हैं, बल्कि डाकू से डॉक्टर की चक्कू ज्यादा पैनी होती है। डाकू और डॉक्टर, कोई डॉक्टर बैठे हो तो नाराज मत हो जाना, हम आपके पक्षपाती ही हैं, हमको आपकी जरूरत पड़ती है। दोनों ही छाती फाड़ते हैं, डाकू का घाव तो हो सकता है कुछ इंच का हो, डॉक्टर तो यहां से यहां तक फाड़ देते हैं। दोनों ही खून निकालते हैं, दोनों के घाव करने से पीड़ा भी होती है और दोनों से आदमी मरता भी है और बचता भी है, और धनापहरण भी डॉक्टर भी करता है और दोनों ही करते हैं, तो क्या अंतर है? बाहर की क्रिया में प्रातीतिक साम्य होने पर भी अंदर भावना में अंतर है। डॉक्टर को कोई क्रूर नहीं कहता है, डॉक्टर घाव भी करता है, धनापहरण भी करता है, पीड़ा भी देता, लेकिन लोग उसको दयालु इसलिए कहते हैं, डॉक्टर के मन में है इस व्यक्ति की पीड़ा की निवृत्ति हो जाए, इसको जीवन प्राप्त हो जाए, और डाकू का संकल्प कुछ और है इसलिए उसको क्रूर कहा जाता है। तो क्रिया मुख्य नहीं है। गाली देना बड़ा, एक एक गाली के पीछे लोगों ने अपनी संपत्तियां बर्बाद कर रखी है। गाली बहुत कष्टकर चीज है, लेकिन वही गाली हम भगवान को भी सुनाते हैं। अगर कोई मिथिला वाले यहां होंगे तो बता देंगे, उन रोज मिथिला वाले लगता है कोई बड़ी भारी रिसर्च कर रखी है। मिथिला वालों की गाली समझने के लिए तो हमको बुद्धि लगानी पड़ती है, कह के आ रहे हैं। अपने इष्ट देवता को गाली सुनाई जाती है और अपने शत्रु को भी गाली सुनाई जाती है, आखिर गाली में अंतर क्या है? गाली एक जैसी भले हो लेकिन भावना में अंतर है। वो प्यार से सुनाई जा रही है और वो द्वेष से सुनाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? तुम क्या कर रहे हो ये मुख्य नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये मुख्य है। आपकी चेष्टा क्या है वो मुख्य नहीं है, उस चेष्टा के पीछे आपकी भावना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आप लोग सावधान रहना, आप ये कहते हो मुझे मजबूरी में ये पाप करना पड़ता है, मजबूरी में पाप कभी कोई नहीं करता है। तन तुम्हारा पराय आश्रित हो सकता है, धन तुम्हारा पराश्रित हो सकता है, लेकिन मन तुम्हारा केवल तुम्हारे आश्रित है। और तन से कभी पाप नहीं होते हैं, धन से कभी पाप नहीं होते हैं, पाप जब भी होंगे तुम्हारे मन से होंगे। इसलिए ये मत कहना मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे ये पाप करना पड़ा। अगर मजबूरी में तुमको करना पड़ा लेकिन तुम्हारे मन में वो करने की भावना नहीं थी तो निश्चित मानो तुम्हें पाप नहीं होगा। इसलिए ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, हमको मजबूरी में पाप करना पड़ा। तन संसार का है, जाने दो ना संसार के साथ, धन भी दूसरों का है, जाने दो दूसरे के पास। तन धन उतने मुख्य नहीं है, तुम्हारा मन मुख्य है। मन एव, एवकार लगा दिया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन भी मन के कारण होता है, मोक्ष भी मन के कारण होता है, कोई और कारण है ही नहीं। भगवान ने अद्भुत उत्तर दिया है जो भगवान ही दे सकते हैं। काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भव। मनुष्य को पाप ये करवाते, विध्येनम इह वैरिणम, काम के वशीभूत हो करके, क्रोध के वशीभूत हो करके ही प्राणी पाप करता है, तीसरा और कोई हेतु है ही नहीं। और आप सब गीता के श्रोता हो, बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, केवल स्मरण कर रहे हैं हम लोग, बैठ के पाठ दोहरा रहे हैं आपस में, महाराज को सुना रहे हैं दोनों जने, आप सुनने का पाठ दोहराओ, हम बोलने का करें। काम और क्रोध के कारण पाप होते हैं, और काम और क्रोध कहां होते हैं? जहां राग होगा वहां काम होगा, जहां द्वेष होगा वहां क्रोध होगा। तो चाहे काम और क्रोध कहो, चाहे राग और द्वेष कहो, बात एक ही है, कोई क्रिया पाप नहीं है। ध्यान करना, महाराज जी के पास एक डलिया फल आए तो कबीर ने बांट दो भाई, आप प्रसाद बांट रहे हैं, किसी को छोटा आम आया, किसी को बड़ा आम आया, आप आंखें बंद करके देते जा रहे हो, महाराज किया क्या है, आप प्रसाद बांट रहे हो। आपने पीछे से देख लिया कि हमारी पत्नी की बहन लाइन में आ रही है, और अब आपने डलिया में आंख डाली, जो सबसे बड़ा वाला आम है उसको हटा दिया इधर, छोटे छोटे आम आप दूसरे को दिए, और जब आई वो भगवती तो बड़ा वाला आम उसके हाथ में दे दिया, किसी को मालूम नहीं, शायद आपकी साली को भी ना मालूम हो कि आपने उसको बड़ा आम दे के कुछ फेवर किया है, महाराज जी को भी, खैर अंतर्यामी बात अलग, लेकिन प्रकट रूप से शायद ना मालूम हो, लेकिन ये तुमने बड़ा आम दे करके जो ये कर्म किया है वो क्या गुरु आज्ञा से किया है, क्या किसी मजबूरी से किया है? ये तुमने काम के वशीभूत हो करके, राग के वशीभूत हो करके किया है, और इसके जिम्मेदार तुम हुए। उसी में कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ गया, अच्छा उस दिन मैं जा रहा था महाराज के पास, मुझे जाने नहीं दिया, आओ बच्चू दिखाता हूं, जो सबसे सड़ा हुआ आम है वो डलिया में सब तरह के होते, आने पर उनको वो आम पकड़ा दिया। बाहर से कोई शायद ना जान पाए ये तो महाराज के खास आदमी, महाराज ने प्रसाद बांटने के लिए कहा, लेकिन तुम इतना पवित्र कर्म करते हुए भी राग और द्वेष के कारण पाप प्रवृत्त हो गए। तो ये राग और द्वेष मिटे कैसे? तो राग और द्वेष तुम्हारे नाक बंद करने से नहीं मिटेंगे, राग और द्वेष तुम्हारे हृदय से तब मिटेंगे, और कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल कोई उपाय नहीं है, जब तक तुम्हारे हृदय में परमात्मा का वास नहीं होगा। परमात्मा ही एक ऐसा स्वरूप है जो तुमको पाप से बचा सकता है। अच्छा देखो एक बात बताएं, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मजबूरी में तुम भगवान की पूजा मत करना, ध्यान मत करना, कोई जरूरत नहीं, तुमको 100 बार गरज होए तो भगवान का ध्यान करना, भगवान के ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। वो क्यों? वो भी हम लोग समझ लें, आखिर हम काम और क्रोध कहां करते हैं? जब हमको कोई दूसरा दिखाई पड़ता है तो। द्वितीयाद्वय भयं भवति, जहां तुम दूसरे को देखोगे वहीं तुमको आना जाना पड़ेगा, ये उपनिषद भी कहता है। तुम विराट का ध्यान करो। विराट का ध्यान करने का मतलब क्या है? ये भगवान ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया उसका मतलब क्या था? अर्जुन ये सोच रहा था मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरे चाचा ताऊ मामा साले, तो पूरी लिस्ट है आप लोगों ने सब पढ़ी है, वो मैं मेरा और तू और तेरा के चक्कर में पड़ गया। शुरू भी तो गड़बड़ कर दिया कि इनके बीच में रथ मेरा खड़ा कर, बड़े रुआब से, मैंने बड़े आदर, मैंने कृपा करके ले चलिए रथ, ऐसा नहीं, रथम स्थापय, इन विद्वानों से पूछना कौन से लकार का प्रयोग किया है, आज्ञार्थक प्रयोग किया है, मैं देख लूं किनसे मुझे लड़ना है किससे नहीं लड़ना। अरे तू कौन होता है लड़ने लड़ाने वाला? अब आप उस उत्तर को समझ लीजिए। भगवान तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार परिस्थिति भले उत्पन्न कर दें, और भगवान करते हैं नहीं करते हैं ये एक प्रश्न तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। करते भी हैं तो ठीक, कह दो नहीं करते तो भी ठीक, हमें इसमें कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों बात मान लेंगे। क्योंकि परिस्थिति जो भी आई है तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के कारण आई है, उसको आप प्रारब्ध कह लो, आपकी इच्छा है। बिना तुम्हारे प्रारब्ध के तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, सुख या दुख जो भी हो। और हमको आप अगर अनुमति दें तो सुख दुख हम नहीं कहना चाहेंगे, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार आ सकती है। सुखी होना और दुखी होना ये 100% तुम्हारे हाथ में है। तुमको सारे संसार के व्यक्ति इकट्ठे हो करके भी अगर तुम दुखी नहीं होना चाहो, सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाए तुमको दुखी नहीं कर पाएंगे, और सारे संसार के लोग इकट्ठे हो जाएं तुमको सुखी करने की चेष्टा करें और तुम सुखी होना न चाहो तो तुमको कोई सुखी नहीं कर सकता है। जब भी तुम सुखी होगे अपने कारण होगे, जब भी दुखी होगे अपने कारण होगे, प्रारब्ध तुम्हारी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। सुखी होना और दुखी होना 100% तुम्हारे ऊपर है, और इसलिए किसी दूसरे के ऊपर कभी मत ब्लेम लगाना। कई लोग संत कहते हैं आज इस मेरा अपमान हो गया, संत बड़े प्रसन्न होते हैं, चलो अच्छा हुआ मेरा कपड़ा धुला। अब अपमान करना या न करना ये दूसरे के ऊपर है, लेकिन उस अपमान से सुखी होना या दुखी होना तुम्हारे ऊपर है। तो ये मैं कह रहा था, परिस्थिति तुम्हारे सामने आ सकती है, सुखी होना और दुखी होना तुम्हारे ऊपर है। परिस्थितियों के द्वारा, परिस्थितियों के कारण किसी को झाड़ू लगानी पड़ सकती है, किसी को गला काटना पड़ सकता है, किसी को तराजू चलाना पड़ सकता है, किसी को जूता काटना पड़ सकता है, किसी को युवावस्था में वैधव्य का कष्ट भोगना पड़ सकता है, लेकिन सुखी होना अपने ऊपर है, पाप और पुण्य करना अपने ऊपर है। सदना कसाई को कोई पापी नहीं कहता है, रैदास जी को कोई पापी नहीं कहता है, मीराबाई को कोई पापी नहीं कहता। हम लोगों को समझना होगा, परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है। भगवान अगर कहना चाहो तो भगवान परिस्थिति व्यवस्था कर देते तुम्हारे कर्मानुसार, लेकिन पाप और पुण्य तुम्हारे ऊपर है। तो अब हम पुनः उसको सिंहावलोकन कर लें कि आखिर इस पाप से निवृत्ति का उपाय क्या है। पाप से निवृत्ति का केवल एक उपाय, जैसा हम आपसे निवेदन कर चुके हैं, भगवान को तुम अपने हृदय में बैठा लो। तुम्हारा अंतःकरण जैसे लाख होती है ना, हमारे राजस्थान में माताएं लाख की चूड़ियां पहनती है, कड़ा सौभाग्यवती, तो लाख का अपना कोई रंग नहीं होता है। लाख जब पिघल जाती है उसमें जो रंग तुम डाल दोगे तो पिघलने फिर जब वो और रंग उसमें मिल जाएगा पिघलने के बाद, बाद में जब वो ठोस आकृति को लाक्षा धारण कर लेगी तो कोई कितना जोर लगाए वो रंग उसमें से निकलता नहीं है, पक्का रंग हो जाता। चाहे कितना साबुन लगाओ और चूड़ी उसी रंग की रहती, लाल रंग की ही रहती है। अंतःकरण भी भगवान का ध्यान करते करते द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, और होता है, आपने हमने सबने अनुभव किया है। कुछ क्षण के लिए तो बड़े साधारण साधकों का हृदय भी पिघल जाता है। बस यही मौका देखो, जिस क्षण तुम्हारा हृदय पिघला हुआ हो उसी समय इसको वासुदेवाकाराकारित कर लो, वासुदेव के आकार का, अपने इष्ट के आकार का, बंसी वाले के आकार का, डमरू वाले के आकार का, धनुषधारी के आकार का, शेर वाली के आकार का, जो तुमको रूप अच्छा लगे उस आकार का तुम इसको बना लो। जब तुम्हारा अंतःकरण भगवदाकाराकारित हो जाएगा, जब तुम्हारा हृदय भगवान के रंग में रंग जाएगा, जब तुम्हारे हृदय में भगवान के लाल, मैंने अपने लाल की, हम लोग ब्रजवासी है ना तो हम भगवान को लाला कहते हैं, हम गोकुल वाले खास तौर से इसको लाला कहते हैं, हमारे लाला को भोग लगा दो तो जो समझदार है वो समझ जाएंगे, लाला को भोग लगाओ माने हमारे कन्हैया को भोग लगा दो। तो लाली मेरे लाल की, अपने अंतःकरण को लाला की लाली से लाल कर लो तो उसका परिणाम क्या होगा। अंतःकरण ही, ये सब हमारे विद्वान जो बैठे हैं ये सब जानते हैं, तुमको वस्तु वैसे नहीं दिखाई पड़ती है, अंतःकरण इंद्रिय प्रणाली के द्वारा विषय देश में जाके विषयाकाराकारित हो जाता है। आरा अंतःकरण जब तक विषयाकाराकारित नहीं होगा तब तक तुमको विषय का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, अंतःकरण को विषयाकाराकारित करना ही होगा तभी साक्षात्कार होगा। केवल नेत्र के नेत्र का और विषय का सन्निकर्ष हो जाए तो भी साक्षात्कार नहीं होगा। मन के मना संयुक्त, आत्म संयुक्त, विषय संयुक्त, इंद्रिय संयुक्त, जब ये इतनी प्रणालिकाएं एक साथ जुड़ जाएंगी तभी तुम्हें साक्षात्कार होगा। इसमें से एक कली भी हट जाए साक्षात्कार नहीं होगा। तो अंतःकरण ही विषय देश में जाके विषय के आकार को धारण करता है। लेकिन जब हमारा अंतःकरण वासुदेवाकाराकारित हो गया, कृष्णाकाराकारित हो गया, भगवदाकाराकारित हो गया, रामाकाराकारित हो गया, तो फिर अब अंतःकरण जहां भी जाएगा वहां राम ही दिखाई पड़ेंगे। जैसे अगर लाल रंग का चश्मा लगाया है तो सारी दुनिया को लाल रंग से रंगने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां चक्षुर इंद्री उस लाल रंग के माध्यम से जहां पर भी जाएगी वहां तुमको लाल ही लाल रंग दिखाई पड़ेगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो तित लाल, सब जगह लाल ही लाल दिखाई पड़ेगा, सिया राम में सब जग जानी। तो तुमको फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारा अंतःकरण तुमको कहीं सीता के दर्शन कराएगा कहीं राम के दर्शन कराएगा। अच्छा जब तुमको सीता दिखाई पड़ रही है राम दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या तुम्हारा राग द्वेष होगा, क्या तुम्हारे हृदय में काम और क्रोध का प्रवेश भी हो सकता है। और एक चीज हम बहुत बता दें, अपने पुरुषार्थ से कभी आज तक कोई काम को समाप्त कर ही नहीं पाया है और नहीं कर सकता है। कोई बहुत विशिष्ट साधक हो हम उनसे कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा अपना इतने दिनों का संतों के चरणों में रहने का अनुभव है, काम को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ये अहंकार बुढ़ापे में भी मत करना। हमारे संतों ने कहा है काम तो मरे को भी मारता है और इसमें प्रमाण भी है। तुम्हारा शरीर ही काम से उत्पन्न हुआ है, माता पिता के हृदय में काम उत्पन्न हुआ तो तुम्हारी सृष्टि हुई है। अरे तुम्हारी सृष्टि क्या, इस सृष्टि के मूल में भी काम है। सो अकामयत एको हम बहुश्याम, तो जब इसके मूल में ही काम है तो तुम कहां से नष्ट करोगे। हाँ उपयुक्त वातावरण उसको मत दो। बीज कब अंकुरित होगा, जब उसको हवा और पानी मिलेगा, अगर हवा पानी नहीं मिले तो कहां से अंकुर होगा। इसलिए हम लोगों को बहुत चेष्टा करनी चाहिए, संतों को तो करनी है गृहस्थों को भी करनी चाहिए, ऐसी परिस्थिति हमारे सेठ जी महाराज इसके विषय में बहुत ज्यादा बहुत ही अधिक जोर दिया करते थे, जिनकी कृपा से हम लोग यहां बैठे हुए हैं, पूज्य गोविंदका जी। कभी ऐसी परिस्थिति आने ही मत दो कि इस तरह का अंकुर उत्पन्न हो जाए। अंकुर अगर कभी भूले से तुरंत तो तोड़ दो, वरना कहीं वृक्ष बन गया तो उखाड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो हम कह रहे थे ये काम और क्रोध कैसे नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे प्रयास से नहीं हो सकते हैं। निश्चित मानो तुम परिस्थितियों से बच सकते हो, लेकिन इसके नष्ट होने का एक उपाय है, अपनी मां के विषय में तुम्हारे मन में कभी दुर्भावना नहीं हो सकती है। अगर तुम सब जगह सीता के दर्शन करोगे, अगर सब जगह राम के दर्शन करोगे, और ये कैसे होगा, इसके लिए चेष्टा नहीं करनी है, तुमको दृष्टि बनानी है। और ये दृष्टि में परिवर्तन कैसे होगा, जब तुम्हारा अंतःकरण परिवर्तित होगा। अंतःकरण परिवर्तित होने पे अंतःकरण जब कान के रास्ते से जाएगा तो शब्द को राम के रंग में रंग देगा, अंतःकरण जब चक्षु के माध्यम से जाएगा तो उसको राम के रंग में रंग देगा। किसी भी माध्यम से वो जाएगा, वो राम के रंग से रंग जाएगा, तो फिर सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी, ये कहां पाप हो सकता है? फिर पाप होने की संभावना ही नहीं है। जब राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष से जो वियुक्त है, फिर न कभी काम, उसको कभी काम सताएगा, न कभी क्रोध सताएगा, न कभी लोभ सताएगा। क्योंकि अगर पैर में अगर कांटा लगा है तो सिर को भी कष्ट हो रहा है। और देखो ये साइंटिफिकली भी सत्य है, हम केवल इसका संकेत करके और अपनी वाणी को विराम देंगे। हम शुद्ध विज्ञान के विद्यार्थी की तरह कह रहे हैं, उपनिषद की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अड़ोरणियान महतो महायान, नो, एक शुद्ध एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार ये यूनिवर्स कैसे बना है, 10^14 ये उसका सेकेंड्स पहले, ये बहुत बड़ी संख्या है। एक ऐसी जिसको कहेंगे कि एक ऐसे समय में जब समय था ही नहीं, न कोई देश था, न कोई काल था, न कोई आकृति थी, एक अत्यंत सूक्ष्म में एक विस्फोट हुआ जिसको थ्योरी ऑफ बिग बैंग कहते हैं। और उस थ्योरी ऑफ बिग बैंग से उस विस्फोट के कारण ही ये सबका सब प्रसारित हुआ। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकली, फिर धीरे धीरे एलिमेंट निकले, गैसीय अवस्था में हुए, फिर जलीय अवस्था में हुए, फिर थोड़े ठोस हुए, और फिर उसमें धीरे धीरे सृष्टि उत्पन्न हुई। ये साइंस की थ्योरी है। और हमारे यहां इसी तरह कहते हैं, तस्मात उस परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से जल हुआ, और जल से इत्यादि पृथ्वी इत्यादि, ये क्रम बना हुआ है जो आज हमारी सृष्टि में हमारी उपनिषद के ऋषियों ने अनंत काल पहले जो कह दिया था, आज फिजिक्स भी उसको दोहरा रही है। जो आप में से फिजिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानते हो। तो इसलिए संसार में कोई भी हमसे अलग नहीं है, सब उसी एक मूल से निकले हैं। अगर किसी को कहीं पर भी पीड़ा हुई है तो निश्चित मानो हम ही को पीड़ा जरूर होगी, हम अनुभव करें या ना करें, लेकिन पीड़ा अवश्य होगी। जब तक सृष्टि में एक भी इस तरह से स्थिति है, तो जब तक महात्मा सर्वत्र ईश दृष्टि नहीं करोगे, वासुदेवा सर्वम इति, ये जब तक भावना नहीं होगी, तब तक आप विश्वास करो आप काम और क्रोध से नहीं बच सकते हो, राग द्वेष से नहीं बच सकते हो, तब तक तुम पाप से नहीं बच सकते हो। और जब तक तुम पाप करोगे तब तक तुमको आना जाना पड़ेगा ही। 84 लाख योनियों से बचना है तो एकमात्र उपाय है भगवान की शरण की शरण ले लो। और वो कैसे प्राप्त होगी, वो भगवान भी नहीं दे सकते। भगवान श्री कृष्ण रोज अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को नमस्कार करने जाते थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन देवकी और वसुदेव के अंतःकरण में शांति नहीं स्थापित हुई। भगवान के रहने पर भी, भागवत का प्रमाण दे रहा हूं अपने ऊपर से नहीं, वो उनके अंतःकरण में शांति कब आई? भगवान की कृपा से कोई संत उनको मिल गए, भगवान ने एक संत को बिठाया, तब संत के अनुग्रह से भगवान के रूप को जान करके देवकी और वसुदेव के हृदय में शांति आई, उनके अज्ञान की निवृत्ति हुई। उसी तरह भाई तुम सबका सौभाग्य है, निश्चय ही तुम्हारे हृदय में पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धा होगी, तभी इस रोड़ियां पड़ी हुई हैं, कठोर धरती है, इस गर्मी में भी घर द्वार छोड़ करके आए हो, तुम्हारे भाग्यों की हम बड़ाई करते हैं। बहुत बड़ा पुण्य है तुम्हारा जो तुम्हारे हृदय में इन चरणों के प्रति श्रद्धा है। हमारा विश्वास है जैसे बगिया में बहार आती है जब ऋतु बसंत आती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में बहार आती है जब तुम्हारे जीवन में कोई संत आता है। पूज्य महाराज जी की आज्ञा के अनुसार उनके वचन के पालन के लिए जो मैंने पाठ सुनाया, उन्हीं पाठ के शब्दों के पुष्पांजलि के आपके चरणों में अर्पित कर अपनी वाणी। उस व्याख्यान में कई बातें हैं, जितनी आपने कही इतनी नहीं है, बहुत बातें हैं। कौन सी बात किस ढंग से है, कौन सी बात किस ढंग से है, कौन सी बात है, अलग अलग बातें हैं। जैसे पाप पुण्य करते हैं भगवान जैसा करे वैसा ही हो, तो ये हाल है, लेकिन ये नहीं है। ये भगवत भगवत भक्तों के लिए है, नाथ जी के लिए हुआ है, ये हरे के लिए नहीं है। ऐसे अपने अंतःकरण के अनुरूप सब काम करते हैं। अंतःकरण भी कैसे बदलता है? भगवान की कृपा से। वो बात कही आपने, भगवान की कृपा से सब हो जाता है। परंतु अलग अलग काम है, जैसे दुर्योधन कहता है, दुर्योधन का अंतःकरण ऐसा ही है, उसके भीतर में ऐसा ही केना देवे, वो देव है, उनके पाप है, उसके अंतःकरण ऐसा है, वही देव है उनका। ऐसे अनेक बातें हैं, इन बातों में एक बात नहीं है। बातें मैंने सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, अच्छी तरह से, तो उनमें कई बातें हैं, सब मेरे को याद भी नहीं है, परंतु उन बातों का निचोड़ बड़ा नहीं सुना है। और मैं समझता हूँ आप में से कोई कह भी सकता है, आप बता सकते हो, इनका उत्तर आप दे सकते हो। कई बातें ऐसी है जिसे आप उत्तर दे सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। और सुख और दुख होता है ये और चीज है, प्रावत और चीज है, प्रावत के अनुसार वृत्ति हो जाए वह और है, और सुख दुख होना और चीज है, गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। सुखी दुख होना मूर्खता का फल है, सुखी दुख होना मूर्खता का फल है, कर्मों का फल नहीं है। मूर्खता मिट जाएगी, कर्म तो मिल जाएगा। आपने ये कहा, सिद्धांत नहीं बताई, तब तो ज्ञान हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कुछ भी कैसी परिस्थिति हो, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब असर पड़ता है मूर्खता से, न जानने से, अज्ञान पड़ने से, जानने से सब मिट जाता है, सब ठीक हो जाता है। कई बातें प्रारंभ की है, कई बातें अपने मूर्खता की है, कई बातें भगवत इच्छा की है, ऐसी कई बातें हैं मिली हुई। अब पूछो भगवत, अभी पूछो, आप पूछो कोई बात, आपके मन में जो शंका उसको पूछो। बहुत साफ है एकदम, शंका नहीं है, किंचित मात्र भी। अगर ठीक बताया है तो आपका अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अंतर्गत शुद्ध कब होगा? जब दो तीन बात है, चाहे तो आप अलग हो जाओ, आप अलग हो जाओ, ठीक हो जाएगा। चाहे इनको सेवा में लगा दो, दुनिया मात्र की सेवा में, तो ठीक हो जाएगा। अथवा आप भगवान में लग जाओ, खुद भगवान में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तीन उपाय, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, ऋणां श्रेयो विदित्सया, तीनों से ठीक हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं है, साफ साफ। आपके जो शंका हो पूछो। ये पूछते महाराज जी, सभी भगवान कराते हैं तो मनुष्य की क्या स्वतंत्रता है? भगवान वो सबके लिए, मैंने कहते ये तो मैं दिया भी, ये किसके लिए है? जैसे भगवान कहे तो सो तही खल हो, ये भगवान के आश्रित बुजुर्ग की बात है, लाल जी की बात है, हरे के लिए नहीं है, रजी अन्य है। क्या नहीं बोली महाराज जी? पुनि राम माये सिर लावा, सती प्रेर जे झूठ कहावा, ऐसे भगवान शंकर के यार। भगवान शंकर ने कहा है कि सती को प्रेरणा दे के झूठ बुलाया, हाँ। माया ने, हाँ। तो ये क्या भाव है? प्रेरणा करी, प्रेरणा की उसे वहाँ पर लगने की शक्ति थी, कर रही है, ऐसे नहीं कर रहे थे। प्रेरणा की शक्ति लगने की थी, मूल में भगवान शंकर से कपट किया, वहां से दोष है। ये भी अगर वर्तमान ठीक रहती, कोई प्रेरणा कर दे, कर भी सोता। मूल में शंकर की बात पर विश्वास नहीं किया तो शंकर ने कहा जाओ पैसा ले लो, तब बात हुई है। अगर भगवान में विश्वास करते कभी नहीं होता सर। तो राम जी के माया ने जो झूठ कहाया, कहाया क्यों कहाया कि भीतर में पहले वो क्यों कहाया कि उसने पहले भगवान शंकर की बात नहीं मानी, शंकर की बात नहीं मानी, शंकर विश्वास किया, उन्हें विश्वास नहीं किया तो माया का पक्ष लग गया, नहर पक्ष चले ऐसे मौके पर। सब में ऐसी बात है, जितनी बात है सब बातों ऐसी होता है। ये ताकत है माया कर दे नहीं कर सकते, सबके क्यों नहीं करती? अगर माया करे तो सबके कर दे। सती गई वो जब सब छूट गए, सब विकल्प जितने संकाशाएं मिल गई रावण सुनने के बाद में पश कर रहे, तो बताओ पहले ही पहल शीख आदमी अपने चाल से इधर होता है तभी ये बातें आती है। अपने चाल से ठीक बताए ताकत नहीं सी नजीक और आई पिछड़ा अपनी मर्यादा में ठीक रहेगा। ठीक है तो गांधी मूर्ति को अनुपत बात रही, दूसरी कई बात है मेरे को सब याद नहीं है, आप पूछते जाओ उसे बताओ तो दूंगा सबका उत्तर है मेरे पास। पूछे माजी काम को नाश करने का उपाय क्या है? काम को नाश करने का उपाय क्या? काम इससे क्रोध आया ना? काम नाश होता है मन में कुछ इच्छा न करने से, इच्छा मात्र का त्याग करो काम टूट जाएगा। कोई भी इच्छा मत करो, इच्छा से सो काम है तो भगवान की भी इच्छा हुई ईश्वर से पैदा हुआ, अब इच्छा नहीं हुआ आपने कुछ नहीं हो सकता, अनर्थ पद आप प्राप्त कर लो। कामना का त्याग इस बात गीता ने कामना का त्याग छोड़ दिया, अरे वो कामना कामना नहीं है जो जिस सृष्टि पैदा हुई, वो कामना कामना नहीं है, काम की तरफ प्रत हो रहा है कामना नहीं है। महाराज जी मेरी प्रार्थना ये है कि हमारी बुद्धि इतनी कुंठित है जिसका कोई हिसाब नहीं, हम श्री रामायण जी का पाठ करते हैं पर पढ़ने के बाद फिर वैसे के वैसे बुद्धू के बुद्धू रहते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं कुछ याद नहीं रहते, महात्माओं के चरणों में बैठ करके बहुत कुछ सुनते हैं कुछ ठहरता नहीं, हम कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आता, मन में बड़ी पीड़ा है कि इतनी उम्र हो गई अभी तक वहीं के वहीं है। मतलब बताओ ये क्या है कि रामायण पढ़ते हैं तो रामायण पढ़ने के बाद फिर हमारे कुछ याद नहीं रहता, गीता पढ़ते हैं तो गीता के बाद बुद्धि हमारी इतनी कुंठित है, संतों से बात सुनते हैं तो हमारे हृदय में ये पीड़ा है कि इतनी उम्र बीत गई और हमारा जीवन कुछ नहीं सुधरा तो क्या उपाय करें? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ यही उत्तर हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु प्रभु नहीं मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे साथ लगाना सब ठीक हो जाए। आप पुकारो आज पर पुकार दे रहे हो सब ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। महाराज जी एक प्रार्थना और है कि भगवान राम जी का भगवान कृष्ण जी का हनुमान जी का ये हमारे मन में सदा के लिए हम उनके आगे चरण में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, गुरु मंत्र हमारे पास है गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अब मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि मैं प्रयत्न करता हूँ अपना हर मिनट हर सेकंड 24 घंटे उस प्रभु का नाम लेता हूँ लेकिन मेरे मन में मेरे हृदय में कोई बात ठहरती नहीं है और ये मन में है कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ बस और कुछ नहीं कर सकता और मेरे में कोई परिवर्तन कोई प्रभु का कोई कृपा कोई हो तो जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाए आप कृपा करके एक श्लोक एक जगह जगह क्रिया से कर सकाव नहीं होगा, अपना एक इष्ट रखो और एक इष्ट आश्रित हो जाओ और जो मन में एक कोई को हो ये तरह तरह कृष्ण नहीं होगा। मन लागो बहु मार, मन लागो बहु मार हुआ तलबा टूटा तन कृष्ण दास कैसे अग्र श्रद्धा है भजन। अब कई मार्ग में लगे हुए कृष्ण जी राम जी को किया हनुमान जी को किया उन्हें देवताओं किया औरों को किया कैसे होगा कैसे होगा जब आप यही निशा ही नहीं है तो कैसे होगा। एक निशा करके देखो होता ही नहीं होता, एक विश्वास बैठता नहीं, एक विश्वास बैठाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, इनमें जो शक्ति है वो कई क्रिया में शक्ति नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये उपासना है और प्रार्थना है। प्रार्थना उपासना अलग है, क्रिया अलग है, क्रिया का विषय अलग है, उपासना अलग है, ज्ञान का विषय अलग है, इन दोनों का अलग अलग विवेक है। ठीक ठीक है और बोलो। समय हो गया महाराज जी, समय ज्यादा हो गया, समय ज्यादा हो गया तो सबने ठीक बात है, एक ही बात है, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे, एक ही मेरे प्रभु, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, सब शंकाएं मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसी कभी हनुमान जी होगा कभी राम जी होगा कृष्ण भगवान होगा कभी होगा, और एक को छोड़कर दूसरे क्यों गया, इसका उत्तर क्या है आप बताओ। एक जब राम जी को मान लिया तो हनुमान जी को कड़े क्या जरूरत रही है, हनुमान जी को कड़े की जरूरत रही राम जी को कड़े क्या काम का, एक इष्ट रखो एक इष्ट। नरहरि सुनार थे पंडरी नाथ के संकल्प बनाने के लिए आंखें मिस गया नहीं देखा, करना कभी बहुत ढीला हो जाए कभी अब ही नहीं बोली आप बोली उन्हें आंखों से देखा नहीं, एक निष्ठा हो जाए जरूर काम होता है इसमें कोई संदेह नहीं है। आप एक बार विश्वास करो, कभी कभी किसी हो कभी किसी हो कभी किसी हो कभी किसी हो कैसे हो, अनेक बात आप गे क्यों, जब राम जी को कह दिया तो कृष्ण जी को कह दे क्यों गए तो बताओ, उसमें कुछ आपकी कमी रही तो गए ना, उनको सहारा मिला उसने सहारा मिल गया उनको सहारा मिल गया, ऐसी जरूरत नहीं भगवान की। अब कोई रूप रूप विष्णु भगवान मानो शिव जी मानो शंकर मानो सूर्य मानो गणेश मानो आप मानो एक मानो एक पर पुरुष विश्वास रखो सब सही हो जाएगा, संदेह नहीं है। सुखी दुगण और चीज है, प्रारब्ध और चीज है, प्रारब्ध है वो घटना घटाता है सुख दुख नहीं करता, प्रारब्ध सुख दुख नहीं करता साकुल परिस्थिति पैदा करता है, पर प्रार्थ खत्म है, सुख दुख करना प्रारब्ध का काम नहीं है, बिल्कुल प्रारब्ध का काम ही नहीं है, प्रारब्ध का काम ना घटना घटा देंगे बस, वो घटना से आप सुखी भी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो उसी घटना से, प्रारब्ध ने से वो घटना घटाई उस घटना से आप सुखी भी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो, प्रारब्ध प्रारंभ घटना घटा देना इतना काम है, दुखी बना काम है नहीं, कर्म का बल है ही नहीं है, सुखी दुखी कर्म का बल है ही नहीं, ये मूर्ता फल है, मूर्ता मिट जाए मिट जाएगा। पीछे से प्रश्न आया है कि काम का मूल मूल से विनाश कैसे होगा, काम का मूल से नाश कैसे होगा, मूल का काम का भगवान की सरणों से भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से होगा, बोलो ना भगवान की कृपा। अभी कहा था महाराज जी कि ये शरीर काम से उत्पन्न हुआ है, तो शरीर रहेगा तब तो काम रहेगा, इस हिसाब से सोचा जाएगा। ये कायदा नहीं है, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। शरीर मात्र काम से पैदा हुआ है, फिर तत्व ज्ञान इसी होगा ही नहीं। तत्व ज्ञान होगा ही नहीं किसी को ही, क्योंकि जितने शरीर पैदा होते हैं काम से होते हैं, तो फिर तत्व ज्ञान होगा ही नहीं, किसी को नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर ये नियम बताओ, हो ही नहीं सकता, कोई उत्तर दे आप, किसी से उत्पन्न होगा, आप पराधीन नहीं है। मनुष्य अगर पराधीन हो तो इसके लिए शास्त्र में सब निरर्थक हो जाएंगे, गुरु निरर्थक हो जाएगा, शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा, सब निरर्थक हो जाएगा। विधि निषेध कहाँ लगेगा, गुरु क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा, ये नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप खूब बताओ, खूब अच्छी तरह से सबका मान ठीक हो जाएगा। समाधि सुनिए।